și va afecta râuri din 5 județe, Prahova, Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău. În alte 24 de județe va fi cod galben de inundații. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, ușor mai ridicate spre 26 de grade în Dobrogea. Plouă mult astăzi și în capitală și este frig pentru această perioadă din an. Se pot aduna peste 30 de litri pe metru pătrat, iar maxima nu trece de 21 de grade. Încep știrile Europa FM. Ziua moțiunii de cenzură în Parlament, cabinetul Dăncilă își tensează încrederea. Liberalii speră să atragă voturile maghiarilor, dar și pe cele ale parlamentarilor PSD. UDMR decide în această dimineață cum va vota. Este evident că, până la urmă, o moțiune de cenzură este despre mesaj și sancționare, dar și de matematică. Niciun guvern nu este de neînlocuit. De fiecare dată se poate găsi un guvern mai bun. Coaliția PSD-ALDE va asigura cvorumul de ședință, dar aleșii săi nu vor participa la vot. Pe de altă parte, mii de dosare vor fi închise imediat dacă intră în vigoare codul de procedură penală modificat în Parlament, avertizează șeful de ICOT. Vor trebui închise, vor trebui date clasare. 4.770. În acest context, mâine Comisia Iordache începe dezbaterile pentru codul penal. Miza o reprezintă pragul pentru abuzul în serviciu. Și astăzi încep testările pentru RoAlert, sistemul de avertizare a populației în situații de urgență prin intermediul telefonului mobil. Populația nu trebuie să facă absolut nimic, o să-i apară la cei a căror telefoane sunt pregătite să primească aceste mesaje, o să-i apară un mesaj care îi spune că este din partea DSU-IGSU și că este un mesaj test. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Confruntare putere-opoziție astăzi în Parlament. Cabinetul condus de Viorica Dăncilă are de trecut testul moțiunii de cenzură, primul demers de acest fel de la preluarea funcției de prim-ministru. De această dată însă demisia nu o cere chiar propriul partid, care și-a mai dat jos un guvern prin moțiune de cenzură, ne aducem aminte, cabinetul Grinteanu, ci este o încercare a opoziției de a răsturna executivul. Despre cum merg negocierile și ce șanse sunt ca un astfel de demers să fie votat, ne vorbește corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Pe ultima sută de metri negocierile sunt intense. Cele două tabere mari sunt PNL, USR și PMP, partidele care au inițiat moțiunea de cenzură, și PSD-ALDE, formațiunile care asigură majoritatea guvernamentală. Cei care ar putea înclina balanța într-o parte sau alta sunt parlamentarii neafiliați, care acum gravitează în jurul lui Victor Ponta, și cei de la UDMR, formațiune intens curtată atât de putere cât și de opoziție. Maghiarii au dat un semnal important prin vocea președintelui Kelemen Hunor că ar putea vota moțiunea de cenzură cu condiția ca PNL, USR și PMP să reușească să adună restul de voturi necesare demiterii guvernului. De cealaltă parte, Victor Ponta a pus și el condiții pentru a vota moțiunea, și anume ca, în caz de reușită, viitorul premier să nu fie liderul PNL, Ludovic Orban. Ca bonus, Ponta promite și coagularea nemulțumiților din PSD. Orban a spus imediat că el nu ține la condiția de a fi numit prim-ministru în cazul demiterii Vioricăi Dăncilă. Cu toate acestea, matematica parlamentară în acest moment arată că și dacă UDMR și oamenii lui Ponta votează moțiunea de cenzură, pentru demiterea guvernului tot mai este nevoie de aproximativ 30 de parlamentari. Aceștia ar putea veni doar de la PSD sau ALDE și nu există încă semnale în acest sens. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Liberalii au discutat și ieri cu liderii UDMR prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. Speră ca prin negociere vor reuși să atragă din partea lor nu numai reprezentanții maghiarilor, dar și voturi ale parlamentarilor PSD. Este evident că, până la urmă, o moțiune de cenzură este despre mesaj și sancționare, dar și de matematică. În momentul de față există maxim 160 de voturi ale opoziției manifestate continuu în Parlamentul României. Tot ce ține de mai mult de 160 de voturi reprezintă negociere. Eu sper că ne vom găsi cât mai multe argumente de negociere și de convingere, atât față de UDMR, cât și față de colegii majoritari. Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor, Kelemen Hunor, spune însă că abia astăzi, în ziua votului, aleșii UDMR vor decide cum vor vota. El a lăsat însă să se înțeleagă că deocamdată liberalii nu îndeplinesc condițiile pentru a primi ajutor. Dacă și celelalte elemente sunt îndeplinite, premierul cu susținere pentru premier, majoritatea clară, transparentă, program de guvernare asumat, transparent, onest, ministrii care vor dirija domeniile cele mai importante și acțiunile pentru cel puțin un an și jumătate în domeniile cele mai importante, atunci se poate discuta, fiindcă niciun guvern nu este de neînlocuit. De fiecare dată se poate găsi un guvern mai bun. Iar fostul premier Dacian Cioloș, lider al Mișcării România Împreună, face un apel către parlamentarii puterii să voteze moțiunea împotriva guvernului Dăncilă. Dacă executivul va fi demis, o soluție pentru revenirea la normalitate ar fi alegerile anticipate, crede fostul premier. Cerem parlamentarilor responsabili, care într-adevăr sunt interesați de România, să trimite acasă guvernul Dăncilă, să trimite acasă, de fapt, guvernarea Dragnea, care am văzut ceea ce a adus de mai bine de un an și jumătate. Deci credem că e important să susținem votarea moțiunii de cenzură propusă în Parlament și apoi, după aceasta, nouă ni se pare esențial să ne gândim foarte serios la modul în care aceeași majoritate care ar trimite acasă acest guvern să aibă curajul asumării de a merge din nou în fața electoratului și de a relegitima o majoritate politică care să vină cu un program politic și să lucreze în interesul României. Pentru a fi prevenite eventuale trădări, coaliția PSD-ALDE va asigura cvorumul de ședință, dar aleșii puterii nu vor participa la vot. Au continuat ieri și protestele antiguvernamentale la București. Peste 100 de persoane au sfidat ploaia și au demonstrat aseară în Piața Victoriei. La apelul Partidului Național Liberal s-a aflat în piață președintele PNL Ludovic Orban și mai mulți parlamentari ai formațiunii. Aproape 2000 de sibiene au protestat în centrul orașului. Manifestații împotriva actualei guvernări au fost organizate la Cluj-Napoca și la Iași. Un protest este programat astăzi la prânz în fața clădirii Parlamentului, unde va fi votată moțiunea de cenzură la adresa cabinetului condus de Viorica Dăncilă. De la 13:15 Europa FM va transmite în direct de la Parlament emisiunea de dezbatere România în direct. Gazde vor fi Moise Guran și Teodor Tiță. Între timp, tot în Parlament au fost impuse reguli mai stricte pentru accesul în legislativ. Decizia a fost luată pe repede înainte de deputați și vine în contextul în care săptămâna trecută 9 tineri au manifestat pe holurile Parlamentului împotriva guvernului și a liderului PSD Liviu Dragnea, cerându-i demisia acestuia după ce a primit o condamnare la închisoare cu executare. Aleșii puterii acuză USR că i-ar fi chemat pe tineri în Parlament. Ne explică această decizie Alexandra Stănescu. Hotărârea luată rapid de deputații puterii vine după ce săptămâna trecută 9 tineri au intrat pe holurile Parlamentului și au scandat împotriva guvernului Dăncilă și a liderului PSD Liviu Dragnea. Totul se întâmpla în timp ce, de partea cealaltă a ușilor, în plen, premierul Viorica Dăncilă prezenta stadiul pregătirilor pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România anul viitor. Coaliția PSD-ALDE a decis că cei de la USR sunt responsabili că i-au chemat în Parlament pe tinerii protestatari, așa că, la cererea deputatului PSD Florin Iordache, s-a decis rapid și deloc procedural ca de acum înainte grupul USR să nu mai aibă voie să invite oameni în Parlament. Contactat de Europa FM și întrebat de ce doar cei de la USR au această interdicție, deputatul PSD Florin Iordache nu a vrut să fie înregistrat, dar a precizat că USR este vinovat de scandalul de săptămâna trecută. USR spune că va contesta decizia, care nu este legală din multe puncte de vedere. Liderul partidului, Dan Barna, dă și un exemplu. Este doar o, să zic, decizie, o hotărâre a secretarului general, care a dispus că de acum invitații USR nu mai pot să intre decât însoțiți, anunțați în ziua dinainte și aprobați de secretarul general. Ca și cum Parlamentul României ar fi firma proprie a lui Liviu Dragnea și a PSD-ului, care ei decid cine intră, dacă intră și aprobă intrarea. Un membru, un cetățean care vrea să discute o chestiune strict de inițiativă legislativă a venit însoțit de un bodyguard care a pretins să stea la discuție. Pe holul de lângă sala de plen nu mai au voie decât parlamentarii, reprezentanții presei și angajații Parlamentului. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Aproape 5.000 de dosare vor fi închise imediat dacă vor intra în vigoare actualele modificări aduse în Parlament codului de procedură penală, avertizează Daniel Horodnicianu, șeful încă în funcție al DIICOT. Închiderea intempestivă a unui număr de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziției, și discutăm ipotetic în acest moment, a potrivit căreia dosarele în care după mai mult de un an nu a fost începută urmărirea penală în personam, vor trebui închise, vor trebui date clasare. 4.770. Modificarea care va permite clasarea dosarelor nerezolvate după un an a fost criticată de mulți dintre profesioniștii din justiție. Comisia Iordache între timp începe dezbaterile mâine pentru codul penal. Miza o reprezintă pragul pentru abuzul în serviciu, infracțiunea pentru care șeful PSD a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în primă instanță. Schimbare neașteptată ieri la vârful Poliției Române, chestorul Cătălin Ionița a demisionat cu câteva zile înainte de încheierea mandatului. Neoficial, surse din interiorul guvernului vorbesc despre o anchetă DNA în care chestorul Ionița ar fi implicat într-un dosar care privește fapte din 2010. În locul lui, premierul Viorica Dăncilă l-a numit pe Ioan Buda, fost șef al Poliției de Frontieră. Poreclit, citez, regina șpăgilor pe care ar fi colectat-o angajații din vămi. Are detalii Iorgu Ianuși. De numele lui Ioan Buda sunt legate mai multe scandaluri. În 2011, un vameș cercetat pentru corupție susținea că Ioan Buda, șeful Poliției de Frontieră, și Sorin Blejnar, șeful fiscului pe atunci, ar fi fost reginele șpăgilor care erau colectate în vămi. Ioan Buda a refuzat să comenteze acuzațiile în timpul unei audieri parlamentare, iar ministrul de interne de la acea vreme, Traian Igaș, chiar îl aprecia pentru modul în care ar fi luptat cu corupția din vămi. În mai anul trecut, în presă apare o fotografie cu un comisar șef în genunchi în fața unor chestori și a unor șefi din Ministerul de Interne. Presa scria atunci că la respectiva masă s-ar fi aflat și Ioan Buda. Doamna ministru Carmen Dan anunța o anchetă și preciza că n-ar fi fost un ritual, ci ofițerul de poliție a îngenunchiat de bunăvoie, fără să aibă aprobarea șefilor aflați la masă. Condamnare definitivă, 4 ani de închisoare cu executare pentru fosta șefa DIE Cotalina Bica în dosarul în care a fost acuzată că a sprijinit un inculpat. În același timp, judecătorii Instanței Supreme au achitat-o în dosarul privind mita pentru clasarea cauzei în care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Alina Bica a fost condamnată pentru fapte comise în 2013 când conducea Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. DNA a acuzat-o pe procuroare că atunci a dispus ridicarea sechestrului pus pe acțiunile pe care fostul ministru Adrian Videanu, cercetat în dosarul Romgaz, le avea la Titan Mar. Astfel, Videanu a reușit să vândă acțiunile. Judecat și el în acest dosar, Adrian Videanu a fost achitat de judecătorii în altei curți. În același dosar, DNA a acuzat-o pe Bica de sprijinirea lui Ovidiu Tender, cercetat în dosarul RAFO. La finalul procesului, soția lui Tender a admis că i-a făcut șefei de ICOT cadouri de peste 10.000 de euro și a declarat că ea nu se mai află în Costa Rica, ci în Panama. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Testările pentru RoAlert începe astăzi. Este vorba de sistemul de avertizare a populației în situații de urgență prin intermediul telefonului mobil. Testarea se va face în anumite zone din București, iar populația nu trebuie să se panicheze. În momentul de față, nu toate telefoanele mobile vor putea primi acest mesaj, a declarat pentru Europa FM șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Populația nu trebuie să facă absolut nimic, o să-i apară la cei a căror telefoane sunt pregătite să primească aceste mesaje, o să-i apară un mesaj care îi spune că este din partea DSU-IGSU și că este un mesaj test și că nu trebuie să panicheze. Atât tot. Paralel cu asta se lucrează pe portalul de la care populația va putea să descarce codurile sau o să aibă explicații asupra modului în care pot să activeze telefoanele lor dacă ele nu sunt activate la nivel de fabrică. Sistemul va fi testat apoi și în țară. RoAlert va permite avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență. Mesajele pentru pericol iminent sau pentru cod roșu, deci acolo unde există într-adevăr riscuri majore. Vorbim de vreme severă, inundații, furtuni. Poate să fie vreme severă, poate să fie inundații tip flash flood, adică care vin brusc, vituri care vin brusc, o ruptură de baraj, de exemplu. Mai mult decât atât, sistemul poate fi folosit și ca să trimitem mesaje post-eveniment. De exemplu, să trimitem mesaje după un cutremur prin care indicăm populației anumite recomandări. Sistemul este folosit atunci când viața și sănătatea persoanelor sunt în pericol iminent, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, va fi rece pentru sfârșitul lunii iunie. O avertizare meteo cod galben de ploi a intrat în vigoare în această dimineață la 3 și este valabilă până la noapte la 23 și vizează toate regiunile, cu excepția celor de vest și nord-vest. Un cod portocaliu va intra în vigoare în această dimineață la ora 9 și va expira la 23, în județele Prahova, Buzău, Vrancea, Covasna și zona de deal și de munte a județelor Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Bacău și Brașov, va ploua abundent, vor fi cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 60-70 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au emis de asemenea avertizări, un cod portocaliu de inundații va intra în vigoare la ora 12 până mâine la 6 și va afecta râuri din 5 județe, Prahova, Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău, în alte 24 de județe va fi cod galben de inundații. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, ușor mai ridicate spre 26 de grade în Dobrogea. Plouă mult astăzi și în capitală, chiar torențial, și este frig pentru această perioadă din an. se pot aduna peste 30 de litri pe metru pătrat, iar maxima nu trece de 21 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Argentina s-a calificat cu mari emoții în optimile Cupei Mondiale. A câștigat meciul decisiv cu Nigeria în minutul 86, scor 2-1. Messi a deschis scorul după niciun sfert de oră la Sankt Petersburg și apoi a nimerit bara din lovitură liberă. Vulturii au preluat însă inițiativa, iar în debutul reprizei secunde, Victor Moses a egalat din penalti. Argentinii au revenit la jocul haotic din primele două meciuri și în minutul 75, Rojo a atins mingea cu mâna în careu, dar după consultarea sistemului video, arbitrul Chakir le-a refuzat nigerienilor o nouă lovitură de la 11 metri. Igalo a ratat o mare ocazie în minutul 84 și Rojo, urcat în atac, a marcat golul victoriei cu un șut din vole de la 11 metri după o centrare din partea dreaptă. Argentina va înfrunta în optim Franța, care a remizat alb cu Danemarca, primul meci fără gol de la actuala ediție. Didier Deschamps și-a odihnit mai mulți jucători, iar cele două echipe nu au riscat egalul oferindu-le calificarea la braț. În cazul unui eșec, danezii ar fi putut fi depășiți doar de Australia, învinsă însă cu 2-0 de pe. Calificată la turneul final după ce a ieșit din grupa României și a trecut la baraj de Irlanda, Danemarca va întâlni în continuare Croația, care are victorii pe linie după ce a învins și Islanda cu 2-1, chiar dacă și-a amenajat mai mult de jumătate dintre titulari. Astăzi se vor mai încheia două grupe. De la ora 17, Germania trebuie să învingă Coreea de Sud, în timp ce Mexic va întâlni Suedia. O eventuală victorie a nordicilor, coroborată cu un succes al manșaftului, ar duce la o situație de egalitate în trei, iar departajarea s-ar face la golaveraj. Mexicanii câștigă altfel grupa și cu o remiză, având deja 6 puncte. Din seara de la 21 avem un meci decisiv între Brazilia și Serbia, cu mențiunea că europenii au doar varianta victoriei, în timp ce Elveția își asigură matematic prezența în optim cu o remiză în partida cu Costa Rica. Ce e trist după meciul de aseară e că se pare că Maradona încă se droghează. Ca să zic așa, că au fost niște scene cu el. Eu cred că trăiește foarte intens meciul. Nu, n-are cum. Eu n-aș zice că... Hai că n-aș lansa chestia e asta. E plin internetul în dimineața asta. Eu am văzut imaginea live. Adică... Lăsându-le la o parte pe alea live. Că au fost alea live cu el. De când s-a bucurat la golul lui Messi, părea că e ceva neregulă cu el. După aia, pe la finalul reprizei, a adormit. Că de asta zic, știi? Deci la finalul primei reprize a adormit, porom pe final s-a apucat să facă gesturi obscene de bucurie la 2-1 și acolo, da, să zici că a avut la un final, puseu de tensiune, că i s-a făcut rău. La final a fost interesant, pentru că evident toate camerele erau pe Maradona, dar în momentul în care au realizat că e obscen, au schimbat instantaneu. Da. L-au și lăsat în timpul meciului l-au mai filmat asta. Diversi. Eu cred că era doar bucuros. În fine, da, să sperăm că e bine Dieguito, că e prietenul emisiunii noastre. În fine, altfel un penalti controversat acolo, un posibil penalti la Hensul în care au făcut de Rojo Neanelu Crăciunescu. Cam multe Hensuri. Așa că ne-a arbitrat și pe noi în sală. Cam multe Hensuri la Argentina. Da. Din 86 încoace. Da. A zis premuză. Că el ar fi dictat penalti. Bine, acum... Jucătorul argentinian a dat cu capul în minge și din cap mingea a venit în mână fără să-și creeze niciun avantaj și fără să schimbe traiectoria mingii, care ar fi fost în altă situație trimisă de un adversar. În fine, e genul de fază de aia la care, dacă mai exista procesul etapei, se fumau 3 cartușe de țigări și dura 4 ore dezbaterea numai cu asta. Dar nu se iau deciziile acum cu camerele asistate video? Se ia, dar e genul de fază asta, de-aia, știi? Ți minte când era procesul... Vrei sau nu vrei? Făcea domnul Ioanițu aia procesul etapei și vorbeau 3 ore. E genul ăla de fază la care nu te ajută nici vede, camera. Dar vede... Păi da? Vezi, dar nu știi ce decizie să iei. Asta e, de-aia e arbitru. Bună dimineața, Moise! Da, bună dimineața! Ce? Te-am auzit că te-ai luat de mine, eram în parcare, nu m-am luat de tine, am zis că-ți dăm un ghion să te trezești. Da, m-am întâlnit cu coșmarul meu, știi care e coșmarul meu? Ah. Pasajul Pajura inundat, adică nu m-am întâlnit cu el, da? Nu s-a inundat, adică nu știu dacă s-a nu inundat. De tot. Am luat-o pe ocolite, frate. Deci ultima oară când am trecut pe acolo, ți-ai schimbat motorul. 18.900 de euro. Să trăiască familia lui domnul Țiriac, că eram asigurat. Ah, ce bine. Așa, bravo. Deci... Auzi? Da. Eu am vorbit dimineață de melodia pe care o adoram cândva, iar acum o urăsc. Ai un exemplu? De melodie pe care o urăsc? Acum, după ce ai ascultat-o cu plăcere multă vreme. Băi, dar nu știu dacă trebuie să te cauți pe YouTube, că eu ascult lucruri pe care tu nu ești. Hai, până te gândești, uite, o să mai spun eu, Gotye, Somebody That I Used To Know, spune cineva, Mr. Big To Be With You, și asta mă miră. Ascultam de zeci de ori Vanilla Ice cu Ice Ice Baby, cred că de 20 de ani n-am mai ascultat-o și nici nu țin morții, și e un alt mesaj. Right Here Waiting de la Richard Marx, Dan Spătaru, Drumurile Noastre, ne spune Robert din Statele Unite, și uite, Daniela spune: bună dimineața de la Câmpina, cred că Lambada mă enervează suficient, dar am noroc, la Europa FM nu se aude.